kahirapan. Di dapat pagsisihan ang kapalaran. Bigay sa'yo ng may lalang, limutin mo ang kalungkutan. Suliranin ay pagtisan. Bukas sisikat ang araw, lulunasan ang iyong pamamahala. Ligayang nadarama, lumaban ka, huwag susuko. Taas noong kang marami sa tao, batas ng langit. Kung sa lupa'y sundin mo, bagong umagay matatamo. May pait at ligaya.